Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. En ny børsuge lægger fra land. Det er mandag, klokken er lidt over 9. Finanserne ruller igen, og det gør Millionærklubben således også rigtig hjertelig velkommen til. Og velkommen til dagens panel. Lav Svendsen, økonom og porteføljeforvalter her i klubben, og en del af Svendsen og Tudborg. Ja, godmorgen. Har du haft en god weekend? Jeg har haft en god weekend, selvom det regnede så lidt, så vi har ikke ordnet blade. Så nu skal vi snakke om Skov & Company, så hvis det ikke bliver godt nok, så fordi jeg... jeg ved, du har kigget på det. Jeg er sikker på, det bliver godt nok. Også velkommen til special guest Simon Christensen, der er porteføljeforvalter og stifter af Furesø Kapitalforvaltning og førstegangsbesøgende her i Millionærklubben. Velkommen til, Simon. Jo, tusind tak. Simon, du er altså herre i eget hus, men du har altså en lang erfaring fra branchen, både som forvalter og analytiker. Du har været i blandt andet Danske Bank, Nordea, Bankinvest og SEB. Hvad fik dig til at forlade sådan det etablerede finansbranchemiljø og så stifte eget selskab? Jamen, jeg synes, det har været en prioritet af, at selvfølgelig vil jeg gerne prøve noget nyt efter at have været 20 år i branchen. Mm-hmm. At være en uafhængig kapitalforvalter, det giver også nogle frihedsgrader, både i forhold til, hvor langsigtigt du kan være, og i forhold til, hvad der er for nogle selskaber, du vil beskæftige dig med. Og også hvor koncentreret en portefølje, du kan køre. Og det bliver en koncentreret portefølje, som vi lancerer forhåbentlig i starten af næste år. Ja, fordi jeg er sådan set næsten lige gået i gang, så det er måske lidt tidligt at tale om præcis, hvad det er. Men du er allerede begyndt ligesom at bygge den der portefølje op, og vi skal også snakke om nogle af de aktier, som du er lun på. Mm. Hvad er det for en type af kunder, du tænker, der skal komme til jer? Det er typisk private banking kunder eller mindre family offices, okay, som vi satser på at kunne få ind i folden som kunder. Men ingen godkendelse fra det lidt langsomme finanstilsyn endnu, så derfor så venter det altså lidt derude i fremtiden. I dag, der skal vi også tale om fremtiden. Den er som bekendt svær at spå om, men der er dog nogle ting, som vi med relativt stor sandsynlighed kan sige, vil ske, og hvad det handler om, det vender vi altså tilbage til lidt senere i udsendelsen. Lars Svendsen, vi skal have styr på dagens marked. Hvad sker der derude? Jamen, jeg tænker, vi skal kigge på Novo, for det er jo altså op. En... Det er op for Novo. Op med 3,5% med 716, og det, som til synes, at driver det hele det lige nu, er at der har været en stor konference er fortsat, så vidt jeg ved ikke, jeg er ikke færdig endnu. Og i USA, hvor de har fremlagt data for, hvordan det går med alle deres produkter, og at de jo så også hjælper på det på mod kardiovaskulære helbred på mennesker, og det er jo sådan ikke nogen overraskelse, men det burde det jo gøre, og det gør det også. Men så det er sådan lidt data, grundlaget bliver udvidet, og det er jo hele tiden, hvis du har et produkt, eller de produkter, du har, at de får flere og flere positive egenskaber. Ikke? Der er også nogen, der mener, at man kan bruge semaglutid mod Parkinson og alkoholisme. Og jeg ved, semaglutid, sådan, ikke, som er aktivt stoffet i Wegovy og Ozempic. Ja, og det vil jeg sige, hvis du har det, så er det jo fantastisk. Så er du jo nærmest sådan en jack of all trades, som kan løse alle problemer. Ikke? Men det der ligger jo op af det felt, de er i forvejen. Ikke? Men det er jo så også det gode ved det, at forleden af kom jo fik sin godkendelse i USA, ikke? Og de der data, som de viser frem, som er på efter vægt, forstår jeg en lille smule bedre, ikke? End Novo, og det gør så, at så synes de står lidt i skyggen, men det er jo ikke noget, der betyder noget i praksis, vel? Altså det er det, man skal huske, det der med, om du taber dig 15 eller 18, sådan, altså hvis du tabte 2% eller 7%, så kunne man sige, det betyder noget, for 2 er ligegyldigt, så behøver du ikke bruge det overhovedet. Men du er jo oppe i et niveau, hvor, og det handler om niveauet, og så er det spørgsmålet, hvad for et produkt, der går bedst. Og formentlig bliver det også til, vil jeg tro, fordi det er forskellige molekyler, det er samme felt, men det er forskellige molekyler, at det ender med, at det måske også bliver til, at det ikke kun er sådan tilfældighed, hvem der udskriver hvad, men at det viser sig måske, at der er nogen, der passer bedre til end andre. Det er jo en af de ting, man sagtens kan komme hen imod, hvor Og de bliver jo ikke de eneste. Der kommer formentlig 5-6, måske flere. Sikkert. Og det er der sikkert også plads til, for det er jo et gigantisk marked. Det er det. Mm. Og det er der, hvor det så begynder at flytte noget. Men altså, ja, nu har rygvind på den der, og det har de jo også fortjent. Men niveauet er bare meget højt. Niveauet er meget højt. Ja, det var altså det her Select-studie, som de har haft kørende i ganske mange år. Altså et kæmpe omfattende studie. Altså, noget af det, der overraskede mig mest, og det kan være, at jeg bare ikke har været opdateret på, hvad der foregår i Novo, men det var altså, de jo også er ude at sige, at det her middel altså også har en forebyggende indsats på diabetes. 2/3 af dem, som havde blodsukkerniveauer, som indikerede, at der ville være risiko for, at de skulle udvikle diabetes, ja, de fik altså nedsat den risiko med 73%. Det lyder da helt vanvittigt. Nej, det synes jeg ikke, fordi det er jo den med, altså i min optik, nu råber jeg, som, det er altid det, man passer på, når man taler om sådan noget, hvor der sidder nogle fagfolk rundt omkring, hvad man siger, at generelt er det jo sådan, at hvis du har kontrol over din vægt og din motion og alt det der, og du spiser pænt og ikke fuldstændig forrygte ting, æder ned på McDonald's hver aften, så kan du holde din diabetes nede, og det er jo også det, man normalt gør, når selv diabetes 1 til at begynde med, mindre det er rigtig eksploderet, så kan du jo ligesom holde det stangen, og det er jo det felt, du kommer ind i. Det er jo også derfor, at du har balladen med, eller at type 2 diabetes og fedme er jo positivt korreleret. Så derfor så er det jo, hvis du ligesom kan holde alt det der fra livet, så bliver det meget bedre. Men de taler jo om, at altså fedme alt efter, hvornår er man svært overvægtig, hvornår man, og alt det offentlige ord, du bruger, men det er jo op mod mellem 800 og 1 milliard mennesker. Mm. Altså det er jo... Og så er vi ikke skal tage den hårde udgave til det, men hvor mange mennesker sulter på jorden, ja, det er jo, det svinger jo noget, men altså i de rigtige år er vi jo nede på under 100 millioner, og de værste år er du oppe på 300 millioner. Altså det er, jo, det er jo, det er jo sådan noget at gøre, hvordan verden er skruet sammen, men det er altså et enormt tal jo. Mm. Men noget af det, som Martin Holtz Lange var begejstret for i hans udmelding, han er koncernudviklingsdirektør i Novo, det var jo altså lige præcis det med, at altså, de får også nogle fordele ved at kunne være mere end, i citationstegn, bare sådan et vægttabsmiddel. Ja. Fordi der er stadigvæk en masse stigma omkring det her vægttab, og der er jo altså nogle steder, man synes, at folk kan da bare lade være med at proppe i hovedet eller et eller andet, og det skal vi ikke bruge offentlige midler til at støtte den slags medicin. Ja. Så måske kommer de videre til at være på et andet niveau, så det ikke altså, kun handler om vægttab. Ja, det er jo så det der med, om man ligesom skal lave, også om man skal lave restriktioner på det, skal man også stille krav til mennesker, og hvad de skal opføre sig. Ikke? Men det er jo ligesom mere den anden vej rundt. Men der er jo det ved det også, der er jo et produkt, der også ligger lige opad. Det er jo det, der er fedt lever, som jo er også, det er jo en sygdomsområde, man er ikke rigtig i. Man er begyndt med de første produkter, findes faktisk nu, men det er også et ligesom at du ekspanderer ud af en linje, ikke? Og det er ligesom det, og det bliver, hvis det kommer, så bliver det jo også stort, men altså meget færre mennesker. Men når du går ind i, hvad kan man kalde det, for det her paranormale område, hvor det ikke er en fuldstændig veldefineret sygdom, men paranormalt, så udvides din marked jo enormt. Mm. Og det er jo det, der er problemet. Nu skal vi jo ikke tage det på forskud med, at du snakker om, men skal komme og snakke om inden for sundhed og medico og alt det der. Men altså, også når vores levealder stiger, så får du jo flere ældre mennesker, som, og endnu ældre, ikke? Det er klart. Som får problemer, ikke? Og det er jo det med kinesernes befolkning. Den vokser jo kun, fordi der bliver flere gamle. Det er, der bliver født færre, men befolkningen, den er nu er faktisk vist lige kippet, ikke? Ja. Men det er jo fordi deres alder. Ja. Nå, men alt det vender vi tilbage til. Ude hos Novo, der hviler de selvfølgelig heller ikke på lavbærerne. De taler altså også allerede om anden generations semaglutid, som hvis nok hedder noget i retning af CagriSema eller noget i... Ja, jeg ved ikke, hvordan man udtaler det. Men det skal vi nok få lært, for jeg er sikker på, at vi kommer til at tale rigtig meget om det også. Det er altså i fase 2-studier lige nu, og det viser altså rigtig gode resultater. Selvfølgelig endnu bedre end semaglutid. Ja, måske vokser træerne ikke ind i himlen, men vi må se, hvad der sker. Ja, så har vi jo lige en variation også. Det er, at det her jo... nu prøver vi igen de farlige tekniske ting. Det er jo, at man kan jo få semaglutid som en tablet også, og ikke som injektion, og der hedder en Rybelsus til type 2-diabetes. Og det er jo nok der, det kommer hen af. Men det er altså bare lidt den finurlighed ved det. Hvis du tager Rybelsus, så skal du have sådan en tablet hver dag, og ikke en gang om ugen. Og de mængder, du skal bruge, bliver endnu større. Og problemet i øjeblikket er jo, at der er ikke mængder nok, Og så der er jo problemer med at skaffe tilstrækkeligt meget semaglutid. Så derfor så er det jo ligesom, jeg har faktisk indtryk, om det kan godt være, nu kan vi få dem efter os derude, men at de egentlig prøver på ikke at sælge Rybelsus, fordi de vil hellere sælge mere som injektions, altså hvor du prikker dig under huden, ikke? Fordi der er problemer med at skaffe varen. Så hvis jeg tænker, at alle de pludselig skulle have Rybelsus, så... Nå, og så jeg får gang i de skovle op i Kalundborg, ja, der er brug for det, det må man sige. Lars Svendsen, nok om med Novo, som jeg tager dagens af helt store historie, fordi de har altså lagt resultater på bordet ved American Heart Association-konferencen i løbet af weekenden. Vi skal til et hængeparti fra i fredags, hr. Svendsen, fordi at Karin, hun vil gerne have, at vi kiggede lidt på skov, og der kommer regnskab i morgen, tror jeg, det er. Ja, det er jo det. Så Svendsen, du har kigget lidt i det her i weekenden. Hvad synes du? Ja, det har jeg. Og jamen, jeg mener, at skov er en langsigtet god investeringsmulighed. Den koster 470, og de har jo sendt en formelding ud om regnskabet for 3. kvartal, det kom for en uges tid siden, som skulle være faktisk lidt bedre i forhold til deres tidligere forventning, som var, at det ville flove noget af i år. Men det burde jo blive meget pænt, det der skal komme i morgen. Så det er en langsigtet køb. Det er, du kommer tallene i morgen, så er det måske en god idé lige at vente på det hele, hvor du så kan knække det ned. Der er jo, hvad er det ikke, 5-6 virksomheder, han egentlig har. Det er sådan en koncern, en konglomerat, ja, som... med meget forskellige ting. Men altså, det som er mit store forbehold, eller mit forbehold for den, det er egentlig, at det er selvfølgelig, at det her bunden, skal vi vente på, at det kommer helt ned i 400, men det tror jeg egentlig ikke, han gør, men så den er der nok nu, men det er, at de har ekspanderet de sidste to opkøb, de har lavet, der var store. De har altså en noget anden struktur, end det, de havde forvejen. Fordi egentlig har Skovs succes bygget på, at de havde nogle virksomheder, som de købte til en meget rimelig pris. Ja, måske sådan, altså ikke, de var ikke noget, de stjal, men altså, de var egentlig til en fornuftig pris. Men det var nogen, der var sådan specialiseret, nogle havde produkter, som talte. Blandt Biomar har det der fiskefod, og vi har Indre Hydra Spekma, som er laver noget hydraulik, ting og sager blandt andet til vindmøller. Og så har vi de der to Fibertex-selskaber, som også er specialiseret blandt andet de her membraner til blæer, så tisset ikke ryger, eller menstruationsbåde, eller for noget, ikke ryger ud igen. Ikke? Men de to sidste, de har købt, det er jo, dem har de så til gengæld fået og fornuftigt billigt, de er ligesom lønintensive, og altså mange ansatte, og det er de andre ikke. Det er sådan nogle fabrikker, der bare står og kører og kører og kører, og noget af det i Malaysia og sådan noget. Men det er en anden form for forretning. Der skal du også holde styr på mange ting, og det er så GPV, og det kommer så den gode og onde historie, det er, at GPV er underleverandør, hvor man laver arbejde for andre, altså sådan kontraktarbejde. Og hvis du så tilbagefører ting til Europa, som jo taler meget, altså i stedet for Kina og alt det der, ikke? Så skulle de jo få mere at lave, men, og det gør de jo også, men altså det er jo så, jo, til begyndelse var det sådan noget måske mindre serie, men sådan restordre eller sådan noget, men nu er det også større ting. Men problemet er så, at det er jo noget, hvor du skal have frygtelig styr over folk. Det er en anden parameter, og tilsvarende gælder den der Borg Automotive, der renoverer bildelen, der er slidt, altså bremser og koblinger og alle sådan nogle ting. Og det gør, at der skal man styr over, det er et ledelsesproblem. Og det er det, jeg egentlig frygter mest, og måske mest GPV. Det er lagt sammen med en svensk virksomhed, som bor i Schweiz og sådan noget, men så det bliver en kæmpe, altså der er mange hoveder. Og det er så det, der problemet. Kan de finde ud af det? Fordi det andet der, det kører sådan meget stringent, og de ved, hvad de laver og sådan noget. Og der er produktmæssig styrke. Her er det at skulle holde styr på, om folk laver noget, og så gå rundt og... Så der er lidt gynger og karuseller i den ja, der det er det, med, det. Ja, men det går godt nu, og det går også med at sige, så længe den bølge kører videre med, at der bliver mere og mere at lave med det der hjemflagning til Europa, produktion og sådan noget. De har også noget med Mexico og Thailand og hvad vi har, men altså... at det er bare en lidt anden risiko. Det skal man være klar over. At du skal tro på, at det der, at de kan holde det der, styr på den der kæmpe butik der. Yes. Nå, det er forbundet. Så får vi styr på skov i morgen, når de lander med regnskab her på en mandag, hvor vi altså fik gjort rent bord fra i fredags. Et spørgsmål, vi havde lovet at samle op på, det er hermed gjort. Jeg har Lars Svendsen og Simon Christensen i studiet. Vi skal tale lidt om fremtiden, og hvis du har lyst til at blande dig i debatten, ja, så er du som altid velkommen til at skrive ind til mig. Det foregår på sms'en 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. Ja, det er muligt, at det er svært at spå om fremtiden, men selvom vi ikke ved, hvad den bringer, så betyder det jo ikke, at vi slet ikke ved noget om, hvad der kan komme til at ske. Alting er jo ikke fuldstændig tilfældigt derude. Simon Christensen, en af de ting, vi rent faktisk ved noget om, og som er ret væsentlig i investeringsmæssig sammenhæng, det er den demografiske udvikling. Det er noget, som du har dykket ned i og kigget nærmere på. Mm. Først og fremmest, inden vi lige går i gang med den snak, hvorfor er det overhovedet vigtigt at vide noget om den demografiske udvikling, når man investerer? Jamen, jeg synes, det er ret vigtigt, specielt hvis du investerer med sådan mellem til lang sigt, at du er klar over, hvad er det for nogle vækstrater, der er inden for de forskellige befolkningsgrupper. Du nævnte, Laura, også, at vi lever længere, og der bliver flere og flere ældre, og det er også en væsentlig faktor, som gør, at din toplinje for selskaber, som opererer inden for det her felt, måske ligger en lille smule højere end den generelle, det generelle marked. Så derfor interesserer vi os for det, og også fordi, at vi investerer inden for seks forskellige markeder, og en af de markeder, det er inden for sundhedssektoren, hvor den her udvikling i demografi og selvfølgelig også sundhedstilstanden er ekstremt vigtig. Og hvor langt ude i fremtiden kigger du så, når du skal prøve at blive klogere på, hvordan demografien den udvikler sig? Demografi er jo ikke noget, der rykker sig fra dag til dag, jeg synes, at det, man skal holde sig for øje, det er, hvad er det for nogle vækstrater, vi ser inden for de forskellige grupper, og så kan man mappe det op mod forskellige virksomheder, som er eksponeret mod de forskellige grupper. Mm. Og hvis man ser frem mod 2050, det er jo meget, meget lang tid, hvor vi har en investeringshorisont på omkring 5 år. Hvis man kigger mod 2060 og tager udgangspunkt i de data, hvis vi skal nævne dem fra FN, så vil man se, at man har ca. 20% flere indbyggere globalt set frem mod 2050. Og der er ret stor forskel på de forskellige regioner. Cirka 60% af den her befolkningstilvækst kommer faktisk fra Afrika. Men så hvis vi kigger mod USA, vokser man omkring 10%. Hvis man kigger mod Asien, vokser man omkring 12%. Men nu nævnte Lav også Kina. Kina er jo sådan lidt the odd one out i Asien. Hvis man ser frem mod 2050, så falder det, som jeg lige husker, omkring 8%. Men efter 2050 er der en meget, meget markant påvirkning i Kina fra de her 30-35 år med etbarnspolitik. Og man vil se, at antallet af indbyggere falder med omkring 40% fra 2022-niveauet og frem til 2100, og arbejdsstyrken falder med omkring 60%. Og det er selvfølgelig ret væsentligt, når der man taler omkring økonomisk vækst, men også holder sig det for øje, at der er simpelthen ikke lige så meget lige så høj stigning i arbejdsstyrken i nogle områder af verden. Og det skal man selvfølgelig også tage med i sine betragtninger. Så Simon, de her data, du læner dig op af, og alle de her procentsatser, du nu smider på bordet til os, altså er det noget, der gør, at du sådan holder dig fra at investere i nogle regioner og nærmere går ind i andre regioner? Altså flytter du rundt på penge efter dem? På den korte bane, nej. Det gør jeg ikke. Altså det, jeg gerne vil prøve at finde ud af, det er netop inden for alderssammensætning og sundhedstilstanden. Hvad sker der der? Og hvis man taler omkring alderssammensætningen, så kommer man ind i et tidsperspektiv, hvor det bliver meget mere operativt rent investeringsmæssigt. Antallet af ældre, det forventer man, det stiger med 30% globalt set frem mod 2030. Og det bliver faktisk fordoblet, hvis vi kigger frem mod 2050. Og det betyder simpelthen, at hvis du eksponerer dig mod nogle virksomheder, som udelukkende er sælger til den aldrende del af befolkningen, så vil du have en toplinje vækst, eller en volumenvækst, på omkring 3 procentpoint om året, lidt mere faktisk. Og hvis du så lægger lidt inflation og prisstigning oveni, så har du sådan et udgangspunkt for din toplinje, som ligger på en 5-6, måske 7%, hvilket i min optik er ret attraktivt udgangspunkt for at skabe noget værdi som et selskab. Mm. Men det betyder jo også mange andre ting, at vi får flere ældre. Hvis man kigger på de udgifter, vi har til sundhedsudgifter, hvis man kigger på dem, der er over 65 i USA, så bruger man i gennemsnit omkring $19,000 i sundhedsudgifter om året på en, der er over 65, mens det er omkring $7,000 for dem, som er under 65. Så i takt med, at ældrebefolkningen bliver større og større, og man bruger flere udgifter til den del af befolkningen, så vil sundhedsudgifterne jo også vokse ganske kraftigt. Mm. Faktisk har man estimater fra det, der hedder CMS, i USA, de regner med, at de samlede sundhedsudgifter i USA, de stiger fra omkring 4.500 milliarder US dollar i 2022, og helt op til 6.500 milliarder US dollar i 2030. Det er faktisk kun en vækst på omkring 5%, og det er lidt spændt på at se, om det rent faktisk holder os. Jamen, det er jo ret store beløb alligevel, altså, og har store samfundsmæssige påvirkninger, kan man sige, hvis at det kommer til at holde stik. Men der er jo også i forhold til arbejdsstyrken, som jo bliver mindre og mindre, hvis at vi bliver flere og flere ældre. Ja, arbejdsstyrken bliver heldigvis ikke mindre og mindre. Den vokser med omkring 7% frem til 2050. Eller undskyld, 2030. Og problemet er bare lidt, at den vokser langsommere end de dele af befolkningen, som kræver forsørgelse. Og det er både alderdommen og det er børnene. Men inden for sundhed, så kan man jo sige, jamen, i dag har du, som jeg husker det, omkring 6-7 personer i arbejdsstyrken globalt set, per person, der er over 65. Og hen mod 2050, så falder det hen til omkring 3-4 personer. Mm. Så det er klart, at det bliver færre og færre til at betale for mere og mere. Og kan vi opretholde den samme kvalitet i sundhedssystemet, som vi har i dag, eller vil man overgå til at der bliver mere egenbetaling, og måske også uden for USA, hvor sundhedsforsikringen jo er meget, meget bredt udbredt, at få et sundhedsforsikringsmarked, som måske bliver meget større. Mm. Men det er jo også derfor herhjemme, at mine børn, de skal jo arbejde til de par 70. Altså, det er ikke engang nøgen. Altså, det er, hvis de der regler, som man nu har, sejne ned på et stykke papir. Ja, hvis de holder. Jo, det er heller ikke sikkert, at de holder, men altså, det er jo rent faktisk tilfældet, at man vil rykke pensionsalderen opad, ikke? Og i Danmark regner vi jo med 14 år, som den tid, man vil tillade folk at være på pension. Ikke? Ja. Og det bedste, der kan ske, det er i virkeligheden, at man har noget medicin, så folk, det er ligesom hockeystaven, hockeystaven bliver mere og mere begejstret for den. Det er ligesom at miljøet af det andet der, hockeystaven, ikke? Og så I skal prøve at være sund og rask, og så lige i de sidste år, så bim! Så ryger jeg op, så er det helt galt, ikke? Og så dør du. Altså, nej, fordi fremfor, at du begynder, hvis du hele tiden skal... Det er samfundssind. Nå jo, men jamen, altså, okay. Du skal løbe rundt og have mere og mere hjælp med det samme, når du når op over et eller andet og siger, nu har jeg krav på det ene, og jeg skal have fodnusseri og alt muligt. Nej, du skal bare køre hockeystav, og du er så bum til sidst. Nej, nu er det blevet for sent, nu kan vi ikke gøre noget. Men Simon, der kommer altså en ret bemærkelsesværdig udvikling i alderssammensætning så frem mod 2050, og sygdomsbilledet vil sikkert også udvikle sig, og sundhedsudgifterne, det kan være, at de bliver meget større, eller hvad det er. Er det sådan ens globalt set, eller er der sådan store forskelle regionalt i verden på det? Altså, hvis man kigger på de tal for antallet af ældre, jamen så er der jo, hvis vi kigger frem mod 2030, som jeg sagde, omkring 30% stigning i dem, der er over 65. Der vil være en lidt lavere stigningstakt i Europa, omkring 25% i USA, 30% i Kina. Der hvor du ser den laveste vækstrate, det er sådan noget som Japan, hvor folk allerede er gamle, kan man sige, ikke? De allerede har en befolkningspyramide, som ser skæv ud. Jeg synes, det der også er, og nu nævnt lav øget levetid, at det der er ret interessant at kigge på, også i sådan en investeringssammenhæng, jamen det er jo at kigge, hvordan har udviklingen i sundhedstilstanden så været? Ja, vi lever længere, men de liv, vi lever, er det raske liv, vi lever, eller er det ikke? Og hvis du kigger på et land som USA, som har set en stigning i deres levealder over de sidste 20 år på omkring 2 år. Globalt set er det omkring faktisk 7 år, det er rigtig meget, men det er drevet imødt i markedslandet. Og Europa er der en 5-6 år, som jeg husker det. Men hvis du kigger på USA, så kan man se, og man kan gå ind i WHO, de har sådan nogle tal for hvad er den, de kalder det for HALE, eller Health Adjusted Life Expectancy, altså det antal af år, du lever, hvor du er rask. Og i USA, der har de ikke set nogen forbedring i det antal af år, som du lever som en rask person. Og det skyldes simpelthen, hvis man går ind og graver i data, eller skyldes, man kan i hvert fald se i data, at dem med forhøjet blodtryk over de sidste 20 år er gået fra 19% til 27%. Der er flere, der får cancer, der er flere, der får diabetes, og vi har jo sikkert talt rigtig meget omkring Novo det sidste år, og kan se, at antallet af personer med et BMI over 30 nu er op på 33% i USA, hvor det for 20 år siden var 19%. Og Lav, du nævnte tal på omkring en milliard mennesker med BMI over 30. Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Det ligger omkring 980 millioner. Ja. Og hvis man kigger ind i det, der hedder World Obesity Data, så vil man se, at de faktisk fremskriver det ud i 2035 til omkring 2 milliarder mennesker med BMI over 30. Ja. Og det har jo store sundhedsmæssige konsekvenser. Så når du taler om sygdomsbilledet generelt, og taler om, at sundhedsudgifterne de kommer til at stige voldsomt også frem mod 2050, er sådan noget som fedme, er det med i de tal, ved du det? Jamen, jeg går ud fra CMS, som er Center for Medicare og Medicaid, de er dygtige til at regne. Mm-hmm. Det, jeg synes, der er interessant at se, det er jo faktisk, at de udgifter, der er til receptpligtig medicin, de udgør jo ikke størstedelen af de her 4.500 milliarder US dollar. Det er jo hospitaler og så videre. Hele infrastrukturen omkring det her er ekstremt dyr. Og det interessante spørgsmål er jo netop, altså kan USA, måske også hvis vi taler valg og så videre i 2000, eller det kommende valg, bliver det et tema, eller gør det ikke? Men samtidig også, kan man blive ved med at forsvare og bruge næsten 20% af sit BNP på sundhedsudgifterne, hvor du i OECD-landet ligger på omkring 10-12%. Ja, det er jo en mærkværdighed, det med USA. Så også, at de har jo også en markant højere prisniveau for medicinen, vi har, ikke? Men generelt set er det jo, det er jo en interessant pointe, den der, du rører ved, fordi altså, i princippet, du må sige, nu tager spiller den hårde rolle og siger, hvad vil vi bruge samfundets penge på osv., så er det sådan, at medicin er jo egentlig billig. Hvis du bare kan gå ned til lægen, ligesom nogen jo sidder og har lavet vittighed om, ikke, at forosen kommer, og så kommer forosen næste uge, det virkede ikke, og så får du en ny pille, og så får du en tredje pille osv. Som jeg var en gang med min mor, så begyndte hun også at, hun var sikkert en dykke læge, det ved jeg ikke, men at stille op. Inden vi gik ud, så har hun jo fået 7 forskellige slags medicin, og hun havde ikke taget noget for inden. Altså, det var sådan, måske lige sådan, er det her rigtigt? Jamen, du skal også have noget, du er nok også depressiv, ikke? Ja, det ved jeg ikke, min mand er død. Men hvad er pointen med det? Men hvad hedder det, var min far jo. Men altså, pointen var bare, at det er jo billigt, hvis et samfund kan holde folk hen med snak og piller, populært sagt. Og det er jo det der, fordi det øjeblik, du skal have servicering med hjemmehjælp, eller kommunen kommer op til 5-6 gange i døgnet, er man jo parat til at acceptere nu i Danmark. Og så koster det ekstremt meget. Og det er ikke engang en liv, selvom Novas produkter er dyre. Så er, altså hvis du bare kan, ligesom, du får noget medicin, så klarer du dig selv. Og det er hockeystaven igen. Hvis du bare får noget medicin, snup du den, og så er det godt, og så kommer du igen efter 3 år, når du siger, nej, det virker ikke rigtigt. Kan vi ikke prøve et år til? Så har du efter 4 år siger, nu får du en sygeplejerske 3 gange om dagen. Men, det koster jo kassen, ikke? Simon, så jeg kan altså forstå på dig, at i USA, der lever man ikke raske liv i længere tid. Altså, det har sådan set stået stille igennem en lang periode. Men hvad gør man i resten af verden? Er vi blevet bedre til at leve raske liv i længere tid her, for eksempel i vores del af verden? Ja, så hvor du, nu nævnte jeg, at i, på global plan har du haft en udvikling på omkring 7 år. Som også er drevet af emerging markets lande, og befolkningstunge steder som Indien, Kina, Afrika, hvor de har forbedret levestandarden. Og hvad med Europa? Europa, der har du også set en forbedring i det, der hedder HALE. Man kan måske være sjov at sige, at vi har overhalet. vi har overhalet USA, og faktisk lever lidt længere i forhold til den raske levetid. Så det er bemærkelsesværdigt, men det skyldes jo netop udviklingen i de her livsstilsrelaterede sygdomme i USA. Det tror jeg er ganske givet. Og det er jo svært at lave om på, når de er gjort jo. Mm. Altså hvis man har spist burger og været nede hos McDonald's hver morgen i 40 år, er det jo svært, når man bliver 70 og siger, nu skal vi lige lave lidt om på det. Ja, jeg tror også, at det batter noget på den lange bane. Men at man stadig kan gøre en forskel, selvom man er blevet 70 år, hvis man begynder at spise sundt. Men ja, hvad vil jeg? Simon, lad os hoppe videre til, sådan, hvilke sektorer det måske er interessant så at holde øje med, hvis man interesserer sig for den her demografiske udvikling, som du er inde på, og sundhedsbillederne her. Ja. Og jeg hoppede lige ind i en ETF, der hedder AGE, bare for at se, hvad er det for nogle sektorer, som de investerer i. Altså, der er masser af ETF'er derude, der dyrker det her tema. Og det var selvfølgelig sådan noget som farma og medico, men så var der også rigtig meget finans, der var teknologi, der var sådan noget, høreapparater, briller, hygiejneprodukter, og så var der enormt meget sådan noget rejse produkter, ja. Altså Airbnb, Expedia, ja, ja. TripAdvisor, Marriott, alle mulige selskaber har de investeret i. Så der er også noget med, at de ældre vel har flere penge mellem hænderne, så de bruger dem på at leve det sydlige. Der er jo mange effekter. Det her, den åbenlyse er jo pharma, der er jo medtech, som vi skal tale om lige om lidt. Du nævner selv aldersrelateret forbrug, altså ældre mennesker tager måske lidt oftere på et cruise og så videre. Så der er mange forskellige effekter. Det her er en af de ting, som vi nu nævnte også finans. Der kan man nævne sundhedsforsikringsselskaberne. United Health er et rigtig, rigtig godt selskab i den sammenhæng. Men man skal også, hvis man tænker over, at vi lever længere, og det, som man lever af, når man er gammel eller ældre, jamen det er jo sin opsparing og sine pensioner. Og hvis man kigger på, faktisk er der tal fra nogen, der hedder Mercer, som har prøvet at estimere lidt på, hvad er det her investerings- eller opsparingsbehov på global plan. Og hvis man kigger på det, netop på grund af de længere levetider, blandt andet, nu er det her, de her tal lavet på et tidspunkt, hvor renteniveauerne de var lavere, så jeg tror, at tallet vil være mindre i dag. Men det går fra det her forventede opsparingsbehov, for at du kan opretholde en rimelig levestandard under din alderdom, er omkring 50 trillion US dollar. Og det forventes at stige til omkring 400 trillion US dollar ude i 2050. Så behovet for kapitalforvaltning er faktisk også ret væsentligt. Også i den her sammenhæng. Så der er mange sektorer, som måske også den her ETF, som du nævner, går ind og kigger på. Og trillion, det er altså 1000 milliarder eller billioner, som vi også kalder det på dansk. Der er så mange steder, man kan investere, ja. Men du har valgt lige i dag, fordi vi har sådan set kun begrænset tid at gøre godt med i det her program, og kigge på medtech. Hvad er det for nogle selskaber, du synes, der er interessant inden for medtech lige nu? Jamen, jeg synes jo, det er interessant for det første ud fra, at efter vi fik nogle flotte tal fra Select-studiet fra Novo, er det en sektor, der har fået rigtig mange pryl. Og efter at have spenderet omkring 20 år i markedet, så ved jeg, at når der kommer ny information til markedet, så har man det med at skære en sektor over en kamp, hvis det er, at man kan se, at der er en event, som kommer til at påvirke hele sektoren. Men man kan måske gå ned og se på nogle nuancer og kigge ned i nogle enkeltselskaber, og der har vi været inde og kigge på et selskab, der hedder Edwards Life Sciences. Det vender vi lige tilbage til, fordi jeg vil lige gerne bede dig om at uddybe, hvad det er, du mener. Altså, du skider lidt skylden på Novo Nordisk for medtech. Hvad handler det om? Jamen, det handler om, at det er klart, at der er inden for, hvis fedmemedicin, både for Novo Nordisk og de andre, Eli Lilly og måske også nogle andre konkurrenter down the line, bliver bredt udbredt. Nu skal vi huske på, at det koster voldsomt mange penge, hvis det gør det. Og bare når man rykker 5% på prisen på det her fedmemedicin, eller rykker 5% point på den andel af befolkningen, som bliver dækket, så rykker du rundt på mange, mange milliarder US dollar. Mm. Når det er sagt, så er markedet jo bange for, at lad os sige, der skal ikke udføres lige så mange knæoperationer, fordi folk, de vejer ikke lige så meget mere. Du lider måske ikke i lige så høj grad af søvnapnø, som du gjorde før, fordi det er fedmerelateret. Så der er mange inden for medtech-sektoren, som har fået nogle stryg på baggrund af det her. Og lige nu, der tror jeg, der er mange investorer, som jeg vil ikke sige, de går rundt om den varme grød, men går og prøver at lave deres hjemmearbejde inden for den her sektor, prøver at finde ud af, er der nogen af dem her, der er blevet udstraffet unødvendigt. Okay. Og så kigger du altså på et selskab, der hedder Edwards Life Science, og den handler på New York Stock Exchange og har tickerkoden EW, hvis man selv vil ind og kigge lidt på den. Simon, hvad er det for et selskab? Jamen, i Furesø Global Kvalitetsaktie investerer vi kun i kvalitetsselskaber, og Edwards Life Science, det er et selskab, der er høj kvalitet. Vi synes, de har været rigtig dygtige til at vise en god innovationsevne. De har en høj rentabilitet, laver EBIT-marginer på omkring 30%, afkast på investeret kapital sådan mellem 25-27% efter skat. De har net cash, altså de har en gæld, har været i stand til at vokse rigtig pænt. Men hvad laver de så? En af de lidelser, man kan lide af, når det er, at man bliver ældre, det er det, der hedder aortastenose. Nu bliver det lidt teknisk, men aortastenose, det er en indsnævring af din aorta-hjerteklap. Vi har 4 hjerteklapper, og aorta-hjerteklappen, det er der, hvor du pumper blodet ud i kroppen igennem. Den kan indsnævres med alderen. Hvis du er, lad os sige, 40 år gammel, er der nærmest ingen risiko for, at du får det. Men er du 75 år, eller er du 80 år, så er det måske sådan mellem 5-7-8% sandsynlighed eller risiko for, at du får det. Så man kan sige, tak med, at folk bliver ældre og ældre, så kommer der flere og flere patienter. Hvis du kigger 10-15 år tilbage, så vil du sige, at hvis du skal have udskiftet din aorta hjerteklap, så vil du skulle have skåret din brystkasse op, du skulle tilkobles en hjertelungemaskine, og du vil have en meget lang genoptræningsperiode. Det her Sapien-produkt, som udgør omkring 65% af omsætningen hos Edwards Lifescience, det er en nyere metode, som kom på markedet i 2011. Her laver du et lille snit ned i lysken, så kører du et kateter op igennem den blodåre, som går hen og bliver aorta, og så kører du en hjerteklap op, som er primært det, det sælger, igennem det her kateter og ind i den gamle hjerteklap, aorta-hjerteklap-åbning, og så hiver du kateter ud igen, og så kan du gå hjem efter 2 dage. Så man kan sige det, at den her procedure blev meget mindre invasiv og meget mere, eller meget mindre voldsom, har gjort, at dit marked er blevet meget større. Dem, der lider af alvorlig aortastenose, der var der for 15 år siden måske kun 5-6%, der bliver behandlet, og i dag er der omkring 12%, der bliver behandlet. Og selskabet selv, Edwards, regner med, at dem, der bliver behandlet med alvorlig aortastenose, den andel kan komme op omkring 16-18%, og bare det alene, afhængig af, hvilken tidshorisont du kigger på, kan give dig sådan 4-5% organisk vækst for det her selskab. Oven i det, man kan sige, vil være en normal vækstrate for et selskab inden for den her sektor. Så de regner med, at de kan fordoble deres salg hen mod 2028. Men jeg kan godt høre, at der er et gigantisk marked, og et marked, der formentlig bliver større med årene. Men sådan den der teknologi, er det sådan revolutionerende, at man kan gå op igennem lysken i stedet for? Det var revolutionerende på det her tidspunkt, og man har jo også kunnet udvikle nye platforme på den her Sapien-teknologi. Jeg tror, du er på tredje eller fjerde upgrade af den her teknologi, og begyndt at få væv ind i de her hjerteklapper, som stammer fra dyr, få længere durability på, eller levetid på dine hjerteklapper, hvilket også er ekstremt vigtigt, hvis det er, at du kigger på de markeder, som de... Altså udover dem, der lider af svær aortastenose, hvor du faktisk har en sandsynlighed for at dø inden for 5 år på 50%, og efter 2 år på 50%, og efter 5 år har du omkring 80% sandsynlighed for at dø. Men de vil gerne bevæge sig op i markedet, de vil gerne bevæge sig ind i det marked for dem, der har en moderat tilstand af det her aortastenose. Hvis man kigger på den population, er den dobbelt så stor som dem, der har den alvorlige aortastenose. Så det giver selvfølgelig nogle vækstmuligheder, men det gør jo også, at din durability af den hjerteklap, der sidder derinde, den skal forlænges, og faktisk hvis den går i stykker, kan du få sat en ny ind i det gamle implantat også. Så okay. Der har jo været videreudvikling inden for det her felt i lang tid, og de også, nu skal det ikke blive for teknisk, men udover at de har 65% af omsætningen inden for det her TAVR, som det hedder, det her udskiftning af aortahjerteklappen, så har de også udviklet produkter, som kan gå ind og adressere 2 andre af vores 4 hjerteklapper, som de forventer. Hvis du kigger på omsætningsvæksten frem til 2028, så er de her nye områder, som ikke er aortahjerteklappen, det udgør omkring 40% af den omsætningsvækst, som de forventer. Men det er ikke, man kan sige, alle investeringer er jo ikke uden risici. Så hvis man skal nævne nogle af risiciene for Edwards, så nævnte Lav jo også tidligere, at der har været problemer med staffing eller medarbejdere på hospitalerne i USA, og hvor Edwards jo så en periode efter corona, selvfølgelig er en udskiftning af en aortahjerteklap, det er jo en forholdsvis nødvendig operation, hvor man kan sige, at en knæoperation er ikke så nødvendig. Så de vokser faktisk en lille smule under corona. Men efterfølgende, der har været nogen, der har udskudt det, vokser de rigtig meget. Og i 2022, som jeg husker det, vokser de ikke så meget, omkring 2%, som jeg lige husker det. Og det mener, det skyldes det her staffing-problem blandt andet. De har så været ude og guide for 2023 her for nogle uger siden på 10-13% vækst for koncernen som helhed. Så væksten, vil jeg sige, er back on track, efter man har været bekymret for de her staffing-problemer. Men udover de risici, så går folk jo også rundt og tænker sig lidt om i forhold til, hvad med overvægtige? Er der en sammenhæng mellem, at du er meget overvægtig, lad os sige BMI over 30, og det, at du får en forsnævring af din aorta hjerteklap? Og hvis du spørger ledelsen i Edwards Lifescience, så vil de sige nej, at det er der ikke, det har de ikke set nogen data på. Men jeg tror, det er det, som investorerne også går og undersøger kilderne til og ser, er det nu reelt set okay. Også rigtigt. Må jeg spørge, ja, så var en god pointe, synes jeg, du lige bragte frem der, som i øvrigt gælder med alle aktier lige for tiden, at man skal passe en lille bit små på med at sammenligne væksttal direkte med tidligere år, fordi vi har været igennem sådan nogle ret vanvittige år i mange brancher. Lav, undskyld. Jeg vil bare spørge dig, er det en, du har haft på dit sigtekorn i mange år? Altså, har du et langt kærligt forhold til den, eller er det en, du har fundet for... Det er en, jeg har kendt i flere år. Men jeg vil sige, at jeg synes, at under corona har det været et svært område at manøvrere i. Og det har nok holdt den lidt på bænken. Mm. Nu kan man se, at de er kommet tilbage på vækstbordet. Ja. De har de her nye produkter, som forventes at give rigtig meget salg fremadrettet. De kommer med en kapitalmarkedsdag her i december, som jeg synes, man skal vente på og se, hvad de kommer ud og siger. Det kan jo godt være, at ledelsen også går og tykker lidt på, hvad det kunne være implikationer af lad os sige, fedmemedicin. Jeg synes, det er et kvalitetsselskab, som har bevist sit værd over mange år i forhold til toplinjen, i forhold til rentabilitet. Ganske få konkurrenter i markedet. Det er lidt skægt, fordi vi har jo vores egne mediegrupper, dem kender jeg jo mest herhjemme fra Danmark, men han har jo lidt det samme, bare på en anden måde, men altså at den her Edwards med, det er jo, jeg er glad for at lære et nyt navn, det vil jeg studere noget, men han har 58%, efter jeg kan læse mig til her, på sådan en lignende analyse, der er nogen, der har i USA, og det er jo det, der ligesom også, vi har lidt der med det danske selskab og så videre, ikke? Altså de der høreapparatfabrikker, som jo skal det ikke hele verdens behov. Men de sælger, er det 10% i Asien, ikke? Og derude bor halvdelen af verdens befolkning og sådan noget lignende. Altså, og de bliver ældre og ældre, og hallo, ikke? Men de der, for ham her, ikke? Hvis han har 58% af sit salg i USA, USA har altså 4,5% af verdens befolkning. Ja. Jeg vil godt se, selvom priserne er lidt højt over, så kan det jo blive stort. Det kan det. Edwards Life Science hedder selskabet altså, og tickerkoden er EW, hvis man selv vil ind og kigge på det. Lav, inden vi hopper lige til den anden, som Simon har bragt med, så ved jeg, at du nogle gange taler om tysk selskab Fresenius her i klubben. Er det interessant også i den der sammenhæng, hvis vi kigger medtech? Ja, det er det jo nok. Det er en af dem, jeg går og lurer meget på, og jeg skal til at købe. Og Fresenius, der er jo så to. Der er Fresenius, der bare hedder det, som er moderselskabet, kunne man kalde det for, men de ejer cirka 32% af et selskab, der hedder Fresenius Medical Care. Og det er jo sådan set den største enhed i den der koncern, og de laver jo dialyseudstyr, og de laver også dialysebehandling. Altså, der er sådan nogle klinikker, man kalder det for, hvor du kommer hen og kan få dialyser. I Danmark skal man have det to gange om ugen. Men det er det, de gør, og de er altså også blevet klemt gevaldigt af under alle de her corona-høns ved, at der har været uorden i selv det, som jo er sådan set livstruende sygdom, med hvor mange der bliver behandlet, og de har så, det offentlige har så også prøvet på at presse priserne ned mange steder for, hvad de gør. Og der er altså sådan, mener jeg, begrundet formodning om, at det skal tilbage. Men så var det, så kom den her Nord-historie. Det er jo den sidste drag over langt i fæk, som jo kom ud af, hvis nu, at fedme kan bekæmpe hvad hedder det, diabetesproblemer og også dermed nyreproblemer, jamen så bliver der ikke brug for så meget af det. Og så faldt den, jeg tror, den faldt faktisk, det tog et dyk på det, på cirka 10%, og så rejste den så lidt, fordi altså, alle de her mennesker, som er i, hvis man tænker sig, at Novos vidundermedicin kan løse alle problemer i løbet af 5-7 år, jamen så vil der jo stadigvæk være alle dem, der er på vej igennem køen, som man ikke kan lave om. Ikke? Mm. Og det er jo, som for mange år siden, var der en, der fortalte mig fra Koloplast, at dengang de primært kun havde kolostomi, altså poserne, ikke? Gennemsnitslevetiden dengang, den er vokset mange gange nu, men var jo 3 år dengang nu, fordi det var ældre mennesker, der fik det. Altså det her kraftondskab og fra tarmsystemet. Men det er det så heldigvis blevet større i dag, ikke? Og nu er de flere produkter. Men altså problemet er, at der er jo nogle mekanikker omkring strukturen i det. Det er det. Og derfor jeg vil nok sige, at ham her fra Fresenius, som jeg mener er i sig selv veldrevet nok osv., men det viser lidt om, at de der virksomheder er blevet presset. Persson taler hver dag ud af dag ind om de her to svenskere, ikke? Getinge og Elektra, som er noget med ryggen og med sådan noget operationsudstyr. Så ja, men det betyder også, hvis de bliver presset, at der måske er noget guld at kunne samle op. Ja, ja, og det skal jo skiftes ud, hvis man ligger og sparer på det hele, og de hellere vil lave byggesjusk, end de vil behandle os på sygehusene. Ikke? Det er jo det, vi har i dag i Danmark. Ikke? Men vi er så heldigvis kun lidt, jamen det er det, der sker. Så kan de bruge pengene på det. Jeg har fået meget god behandling på hospitalet. Jamen det gjorde jeg også. Det gjorde også, men problemet er, at man skal jo vente længe. Lad os hoppe videre til den næste aktie, som du har taget med til os, Simon, som jeg tænker måske lidt flere danskere kender i forhold til Edwards Life Science i hvert fald. Den hedder Carl Zeiss Meditec, og hvis man er brillebruger eller er vant til at gå til øjenlæge, så kan det være, at man sådan har bemærket lige præcis det navn. Ja, så vil man sikkert kende den. Lad mig starte med at sige, at jeg synes, at Carl Zeiss Meditec det er et kvalitetsselskab, men det er på kvalitetsskalaen er det lidt lavere end hvor jeg vil placere Edwards Life Science. Mm. Det skyldes blandt andet deres marginniveauer, deres ejerskabsstruktur, også på, vil jeg sige, på den operationelle risiko, er det lidt lavere kvalitet. Men jeg synes, det er et selskab, som jeg blev interesseret i, både ud fra, hvad kan man sige, de her analyser af de demografiske udvikling, men også fordi, at man for det her selskab kan se en ret klar sådan, fremgang på marginen, hen over de næste tre år. Men ja, Carl Zeiss Meditec, de laver udstyr til at diagnostisere og behandle øjensygdomme. Og der er nogle øjensygdomme, og mange af dem, som de har eksponering til, som er relateret til alderdom. Det er selvfølgelig aldersyn eller langsynethed. Det er grå stær, hvor du skal ind og have lavet en operation, hvor du får taget din linse ud og får det udskiftet med et implantat, en linse. Så har man også faktisk en eksponering til nogle af de sådan, mere livsstilsrelaterede tendenser inden for Carl Zeiss. En af dem er selvfølgelig diabetes, fordi der er nogle øjensygdomme, der er relateret til diabetes. Men den anden er egentlig, at ude i Asien er prævalensen eller andelen af befolkningen, som lider af nærsynethed, faktisk ganske meget højere end andre steder. Og det her er der været lavet nogle undersøgelser omkring, og nogle af dem, det som de peger på, det er, at i nogle af de her lande, som har et højt indbyggertal, der er der sådan en high performance uddannelseskultur, hvor børn i en ung alder kommer til at læse rigtig meget, og det skaber altså det her nærsynlighed. Og samtidig så peger man jo også på, at vi bruger mere og mere tid på at kigge på vores skærme, bruger mindre tid udenfor faktisk. Og det kan være en af årsagerne til, at man faktisk forventer, at den her prævalens af nærsynlighed, den kommer til at stige ganske kraftigt i mange år fremadrettet. Og det nyder Carl Zeiss Meditec rigtig godt af. Jeg synes, at det lige nu er et lidt for risikabelt selskab for os at investere i, men jeg kan også godt se, at man på længere sigt, lad os sige ind i 2024, kan få en overbevisning om, at de problemer, som de har haft over de sidste par år, og det vil jeg komme tilbage til, hvad det er, at de forsvinder lige så stille. De problemer, de har haft, det er primært relateret til Kina, hvor de har 25% eksponering. Efter covid har de ikke oplevet den efterspørgsel, som de måske skulle. Og derfor så har distributørerne ude i Kina haft behov for at nedbringe deres lager, specielt det, der hedder consumables. Og consumables for et medtech-selskab er meget, meget høj margin. Så når de nedbringer lagerne af det, så rammer det din margin. Carl Zeiss Meditec, de regner med, at de kan lave 20% EBIT-margin på et tidspunkt. Formentlig 2025 er det, de sådan prøver at kommunikere. Men lige nu, der er de altså ramt af den her lagernedbringelse, som koster omkring 200 basispunkter på marginen. Og de er også i gåseøjne ramt af, at de bruger rigtig mange penge på forskning og udvikling lige nu, omkring 17% af deres omsætning, hvor de normalt bruger omkring 15%. Så du kan sådan sige, alt i alt har det faktisk kostet dem omkring 400 basispunkter på deres EBIT-margin, de her to ting. Og over de næste tre år, der vil jeg tro, at det mere eller mindre er væk. Så det kan jeg godt lide. Mm. Men det kan godt være lidt støj på den korte bane. Og derfor, er der nogen konkurrenter? Det er der vel, men altså, er det nogen, man kan have nogen meninger med? Ja, altså de har jo sådan lidt inden for forskellige dele. Ja. Der er svejse selskab, jeg mener, det hedder Anko, som jeg lige husker. Eller Ancon, jeg kan ikke huske. Det er ikke Alcon, men jo, det kan også være det. Jeg kan simpelthen ikke huske. Det er jo, men de har inden for det her ophthalmology, som er øjensygdommen, Der har de, som jeg husker det, mellem 20-40% markedsandel for de forskellige områder af det. Og inden for det, der hedder microsurgery, som er omkring 20% af deres omsætning, der har de omkring 60% markedsandel. Og der er en række konkurrenter inden for ophthalmology, men jeg kan simpelthen ikke nævne alle navne. Jeg har også tidligere salgslukkeren, same size, fits all. Carl Zeiss Meditech, det er Carl med... Det må vi markedsføre for. Det er Carl med C, og så Z-E-I-S-S, og den handler altså på ETR-børsen i Frankfurt, og har en tickerkode, der hedder AFX, hvis man selv vil ind og kigge lidt mere på det. Så Simon, den bliver ikke sådan lige samlet op til din portefølje nu? Nej, det gør den nok ikke. Jeg har det sådan, at jeg kan faktisk bedst lide at have... en masse gode investeringscases på hylden. Og, her i klubben hedder det en kandidatbænk. Det hedder en kandidatbænk, okay. Jamen, så kender vi det for en kandidathylde eller bænk. Ja. Og, for det skulle jo være sjovt, hvis det er, når man lige nøjagtigt satte det sidste punktum på sin investeringscase, at det var det helt perfekte tidspunkt at investere i. Så kan jeg bedre lige at have en gennemarbejdet investeringscase på et selskab, følge med i løbende på regnskaberne, og have møder med forskellige interessenter, man kunne have møder med. Og når man så synes, at værdiansættelsen og det rigtige tidspunkt for at investere, det er der, jamen, så kan man slå til. Og Carl Zeiss Meditech er på bænken, skal vi kalde det lige. Godt. Ja. Jeg er helt inde. Jeg er selv gået og luret på den, og nu kommer du og holder foredrag om den. Det er ikke en af dem, jeg står i min. Jeg har ikke haft tid til at rigtig studere den i detaljer. Det er en af dem, som står på min, og jeg synes, det der. Jeg blev opereret af mine øjne for nogle år siden, derfor jeg står og spik for dem. Men hvad hedder det? Og den har været op og toppe i 200 lige ud, og nu koster den 84 eller sådan noget. Mm. Det altså, på det punkt er den jo nok faldet nogenlunde til ro, men altså, ja. Det kan godt være, at du har ret i, at der er et par års leveringstid på, at det bliver bedre. Men det passer meget godt til dig, Lars Svendsen. Du er nogle gange lige til den hurtige side, når du holder ind. Nu kan jeg jo få foræret en analyse her, som jeg ikke... Det er jeg glad for. Simon, nu har vi lige valgt at hoppe ned i MedTech og to selskaber, som du har taget med. Et selskab fra USA og så et tysk selskab. Men altså, er der noget spændende inden for det her medico-segment, MedTech-segment, i sådan tættere på os i Danmark måske, eller i Norden? Er der nogen, du holder øje med der? Altså, vi har jo en fantastisk healthcare-sektor i Norden, hvor der er mange gode selskaber. Jeg synes selv, at hvis man taler alderdom, så kender vi alle sammen Demant. Sonova er jo også et eksempel, ikke? At de laver jo marginer omkring 20%, ikke? Og vokser måske inklusive noget ikke-organisk vækst, lad os sige en 8% om året. Jeg synes, det er begge to rigtig fine selskaber. Vi kender jo alle sammen nogle nordiske, så jeg synes, det er lidt for kedeligt at stå og nævne det. Og de spiller jo super godt ind i alt det, vi har stået og talt om i dag. Og Novo Nordisk er jo også måske kørt for langt, det mener Lars Svendsen i hvert fald, eller han mener, at man skal passe lidt på, den er høj, og måske skulle man rebalancere lidt, det sagde du i hvert fald i fredagens udsendelse. Simon, er du enig i det, at man skal måske lige passe lidt på, at sådan en beholdning, den ikke bare vokser videre? Jeg synes altid, at man skal have en fornuftig indstilling til, hvordan man skruer risikoen sammen i sin portefølje. Om nogen nordisk er for dyr eller ej, det synes jeg er svært at sige, men jeg sad faktisk og tænkte lidt over det på vej ind i bilen i dag. De har vokset 10% over de sidste mange år, hvis man ser på det. De har breakthrough på deres fedmemedicin. Må det ikke også de kan vokse mere end 10% over de næste stykke tid. Man kan sige, hvis du kigger på analytikerne, så vokser de jo 20% over de næste 2-3 år. Og med de vækstrater på en PE på, hvad er det for næste år, 31 gange eller 32 gange, der kan der finde mange tech-selskaber, som måske ikke vokser lige så hurtigt eller lige så sikkert. Som Novo, som koster mere. Så jeg synes ikke nødvendigvis, at den er alt for dyr. Aktien, der er både svær og købe og sælge på nuværende tidspunkt. Her til morgen, hvor den altså stiger over 3%, 713,30 ligger den lige nu. Og lav, generelt set, det har aldrig været højere. Og generelt set, der er vi altså i plus på det danske aktiemarked med 1%. Så det er jo en dejlig måde at starte ugen på, Lav Svendsen. Det er roligt, ja. Og det ender også lidt med, og det er høreapparater og alt det der. Jo, så glemmer det. Alle er i godt humør derude. Det er dejligt. Vi har kastet os i gang med en ny uge og fortsætter selvfølgelig debatten allerede i morgen, hvor Per Hansen er på besøg i studiet. Men lige her nu, der skal jeg sige tusind tak til Lau Svendsen og til Simon Christensen fra Furesø Kapitalforvaltning. Tusind tak, fordi du kom og besøgte os, Simon. Det var første gang. Jeg håber ikke, det bliver den sidste. Glimrende. Vi ses igen en anden gang. Tak til Jakob Ranum, der stod for teknikken, og en rigtig god dag til jer derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.